39,69, a suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz to w Brico. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś środa, 29 marca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rząd chce zachęcić przedsiębiorstwa do produkcji amunicji. O szczegółach poinformował premier Mateusz Morawiecki. Nie mikną komentarze na temat dopuszczenia do startu w zawodach międzynarodowych sportowców z Rosji i Białorusi. Krytycznie w tej sprawie wypowiedziała się prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Kilkanaście wyjątkowych rzeźb z Ukrainy trafiło na nową wystawę na Wawelu. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o programie, który ma zwiększyć moce produkcji amunicji w Polsce. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że kraje NATO muszą zwiększyć swój potencjał w tej dziedzinie. Dzisiaj, gdyby ktoś mógł produkować w Polsce bądź w Europie amunicję kalibru 155 mm na przykład, albo 120 mm, większą amunicję, to ta amunicja mogłaby być kupiona na pniu. I to ilości wielokrotnie większe niż zdolności produkcyjne Niemiec, Francji, Polski, Włoch, Holandii i wielu, wielu innych krajów Unii Europejskiej. Premier zaznaczył, że zakłady produkujące amunicję powinny powstawać w różnych miejscach w kraju. Zatwierdziliśmy program, który zachęca podmioty prywatne, spółki Skarbu Państwa, podmioty zagraniczne również, które będą oczywiście sprawdzone, zweryfikowane przez nasze służby, do szybkiego podjęcia tego wyzwania, aby na terytorium Rzeczypospolitej powstawały nowe zakłady produkcji amunicji. Mówię w liczbie mnogiej, zachęcam do tego w liczbie mnogiej, ponieważ ważne jest, aby te zakłady były w wielu miejscach. Podczas posiedzenia rząd zajmował się także m.in. projektem ustawy dotyczącym użytkowania wieczystego, umożliwiając przedsiębiorcom, a także spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym. Wicepremier Piotr Gliński zaapelował w Parlamencie Europejskim, by nie nazywać zbrodniarzy z czasów II wojny światowej nazistami. To byli Niemcy. Z ich rąk zginęło 6 milionów polskich obywateli, podkreślił minister kultury, który dziś w Brukseli wziął udział w konferencji poświęconej 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim i otwarciu wystawy na ten temat. Po uroczystościach w rozmowie z dziennikarzami wicepremier powiedział, że trzeba edukować europejskie elity i mówić o wszystkich aspektach II wojny światowej, w tym o niewypłaconych odszkodowaniach. Musimy mówić na przykład o tym, że Polska przygotowała raport dotyczący odszkodowań i że Niemcy, sprawcy tego całego zła, sprawcy tego zła, które tu jest prezentowane na wystawie poświęconej powstaniu w getcie warszawskim, nie zapłacili rachunków za te swoje zbrodnie do dnia dzisiejszego. I to jest rzecz, o której musimy mówić. Myślę, że także każdy uczciwy Niemiec o tym powinien mówić. Chodzi o prawdę, podkreślał wicepremier, dodając, że funkcjonowanie współczesnego świata zależy od umiejętności interpretowania w prawdziwy sposób historii. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak powiedziała, że wczorajsza rekomendacja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dopuszczeniu do startu sportowców z Rosji i Białorusi w zawodach międzynarodowych pod flagą neutralną jest niezrozumiała. Mistrzyni olimpijska podkreśliła na antenie Polskiej Radio 24, że od czasu poprzedniej rekomendacji MKOL-u, która zabraniała startu zawodnikom z Rosji i Białorusi, sytuacja na froncie się nie zmieniła. Uważam, że ta decyzja nie powinna ulegać zmianie, tym bardziej, że takie samo opinie mają inne związki sportowe pływackie w Europie. Podczas ostatniego zarządu, jeszcze przed decyzją MKOL-u oczywiście, teraz pewnie będziemy ponownie to rozważać, ale podczas ostatniego zarządu Europejskiej Federacji Pływackiej była mowa o tym, że w dalszym ciągu utrzymujemy brak możliwości startu zawodników z Białorusi i Rosji na Mistrzostwach Europy. Według MKOL-u sportowcy z krajów, które są odpowiedzialne za wojnę na Ukrainie, mieliby wystartować w dyscyplinach indywidualnych jako neutralni, bez swojej flagi i hymnu. Dodatkowym warunkiem jest to, że nie mogą wspierać wojny na Ukrainie, ani nie być związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Kilkanaście wyjątkowych rzeźb z Ukrainy trafiło na nową wystawę na Wawelu. To dzieła Johanna Pinsla, uratowane ze zniszczonego kościoła w Chodowicy koło Lwowa. Barokowe rzeźby w grudniu trafiły na Wawel ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. To arcydzieła stanowiące fenomen w sztuce XVIII wieku, podkreślił dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej. Teatr, mistyka, spektakl, ekstaza. To są słowa, które bardzo dobrze określają charakter, bardzo wyjątkowy, ekspresyjny, niecodzienny lwowskiej rzeźby tak zwanej rokokowej, o bardzo pogiętych, niemalże metalicznych szatach, ale o jednocześnie niesamowitym opracowaniu fizjonomii. Dzieła Pinsla są jednymi z najcenniejszych zabytków w lwowskich zbiorach. Były prezentowane w paryskim Luwrze, Wiedniu i Wilnie. Na Wawelu będzie można oglądać do października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i miejmy nadzieję, że od dziś do października będzie słonecznie i ciepło. No może nie upalnie. Ach, troszkę mnie poniosło wieczorem i nocą. Tylko na wschodzie pogodnie. Poza tym pochmurno od zachodu do centrum będą przesuwały się chmury z deszczem. Na Mazurach i na Podlasiu popada deszcz. Za śniegiem rano możliwe opady marznące powodujące gołoleć. No to ładna wiosna. Nocą od minus 7 stopni w rejonach podgórskich. Karpat minus 2 na wschodzie, 0 w Bieszczadach i Beskidzie Śląskim. Plus 3 w centrum do plus 5 na zachodzie. To nocą. A jutro z samego rana w centrum i na wschodzie pogodnie. W ciągu dnia zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz. Na wschodzie i na południu deszcze ze śniegiem, ale to nie wszystko, bo wysoko w Tatrach śnieg, a do tego na zachodzie i w centrum możliwe burze. No i silniej powieje. Na Pogórzu w górach odpowiednio do 65 i 80 km na godzinę. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarnomorskie. To, co najprzyjemniejsze, zostawiłem na koniec. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, na Suwalszczyźnie 7, ale w centrum 14, a na Dolnym Śląsku jutro nawet do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Do 17 i suchar tradycyjnie na koniec. Mniemam, że powyżej zera i w cieniu. Bardzo śmieszne. 6 minut po godzinie 16. Przypomnę, o tym mówiliśmy przed 16. Urzędnicy z Wrocławia sprzedają garbusa z 65 roku. Pojazd został w ubiegłym roku scholowany przez Straż Miejską jako wrak. No a teraz można go wylicytować. Cena wywoławcza 4000 zł. A ja zastanawiałem się, ile trzeba dołożyć, by był pięknym klasykiem. Jakby dołożyć do niego te dwie dwójki i 7 trójek, to można byłoby nawet cofnąć się w czasie do tego 65 roku. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Nie tylko telefonicznie, sumę, znaczy się numer już Państwo znają, 2 2 7 3. Polecamy się. Garbusiarze też pewnie słuchają Trójki. Proszę dać znać. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things a week will be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Counting dollars, we'll be counting stars. Lately, I've been sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Miałem Garbusa, niestety go sprzedałem, bardzo żałuję. To zapamiętałem, to już te 15 lat temu, jak jechałem przez miasto, to czułem się jak osoba publiczna. W autobusach dzieci podbiegały do okien, machały do mnie. Dziewczyny jak wsiadały do środka, to mówiły, że ma bardzo przestronne wnętrze. Także naprawdę super auto. Żałuję, że się go pozbyłem. Jeździ do tej pory po Rybniku. Jeśli właściciel mnie słucha, to go serdecznie pozdrawiam. I również za pośrednictwem Trójki właśnie serdecznie pozdrawiamy. Proszę być może radośnie pomachać albo zatelefonować. Dać znać, że taki właśnie Garbi sprzed lat bardzo dobrze się spisuje. No, jeszcze nie mówiłem żonie, ale taki biznesplan robię. Cena wywoławcza 4000 zł. No, jeśli teraz nie znajdzie się chętny na zakup wrocławskiego Garbusa, to w następnym przetargu cena będzie o 1/3 niższa. No, jest jeszcze jakaś szansa, by przekonać. Ale pytam fachowców, ile trzeba by dołożyć, by był pięknym klasykiem? Tam słyszeliśmy, że no troszkę zdekompletowany, z silnikiem słabo, jeśli chodzi o elementy nadwozia, wyposażenia też nie za dobrze. 2 2 7 3, ile trzeba by dołożyć do takiego, żeby był, no co tu dużo mówić, pociechą albo członkiem rodziny. Czekamy na Państwa sygnały, 12 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A teraz o tym, że jest szansa, aby niedługo przybyło nam 17 nowych regulowanych zawodów medycznych. Wśród nich są m.in. dietetycy czy protetycy słuchu. Dziś na posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. O szczegółach Kuba Witkowski. Choć wykonują zawody związane z ludzkim zdrowiem, ich kwalifikacje są różne i w żaden formalny sposób nie są weryfikowane. Robi to po prostu rynek. Wśród nich są m.in. protetycy słuchu, którzy badają słuch i dobierają aparaty. Dzisiaj mamy taki trochę duży bałagan w tym zawodzie. Stwierdza pani Justyna, protetyk słuchu z wyższym wykształceniem i prawie 20-letnim doświadczeniem. Ponieważ w zasadzie osoba, która kończy studium, czy też skończy studia pełne, czy bądź nawet 5-letnie i ta osoba, która szkołę policealną w zasadzie ma taki sam tytuł, bo ma protetyk słuchu. Na ten sam problem narzekają też dietetycy, którzy mają dość sytuacji, w której ich zawód może wykonywać niemal każdy. Na obecną chwilę jest to nieunormowane albo unormowane tylko częściowo w szpitalach, które są podmiotami działającymi w ramach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Mówi doktor nauk o zdrowiu Grzegorz Kostelecki, szef Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast cała rzesza gabinetów dietetycznych, które prowadzone są przez samozwańczych dietetyków po kursach bądź też w ogóle bez uprawnień, stwarza jednak tutaj dość duże ryzyko dla pacjenta, jeżeli chodzi o porady dietetyczne w konkretnych jednostkach chorobowych. Ale teraz ma się to zmienić. Dziś rząd w końcu zatwierdził projekt ustawy w tej sprawie, o czym na Twitterze poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd przyjął projekt ustawy regulującej funkcjonowanie aż 17 nieuregulowanych dotychczas zawodów medycznych. Dzięki niej gwarantujemy dopływ profesjonalistów ze specjalistycznym wykształceniem, a tym samym zapewniamy pacjentom wysoki standard. Pracownicy zyskują możliwość rozwoju. Wśród tych zawodów, oprócz protetyków słuchu i dietetyków, są też higienistki stomatologiczne, logopedzi, masażyści, optometryści czy terapeuci zajęciowi. I wszyscy oni, co do zasady, popierają regulację swoich profesji. To będzie duży dla nas plus. Terapeuci, logopedzi czy właśnie dietetycy boją się jednak, że tak różnych zawodów nie da się skutecznie uregulować jedną ustawą. Mają też inne zastrzeżenia. Ta regulacja nie przewiduje zawiązania samorządów klubów zawodowych. Dodaje magister Joanna Popek, szefowa Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków. Więc te nasze zawody, wszystkie 17, będzie uregulowane, ale niejako po macoszemu, ponieważ nie będziemy mieli tak jak pielęgniarki, jak ratownicy, jak diagności, jak fizjoterapeuci, żadnych izb, żadnych samorządów. I my właśnie bardzo mocno o to walczymy, ze względu na to, że aktualnie niemalże wszystkie decyzje, które będą zapadały związane jakby z tymi zawodami, będą przekierowane na wojewodów. Bo to urzędy wojewódzkie mają sprawować formalny nadzór nad tymi grupami zawodowymi. Stąd my wnioskowaliśmy jako Polskie Towarzystwo Dietetyki, aby jednak przy wojewodzie była powołana specjalna komisja, która by oceniała te wnioski, dzięki której mielibyśmy pewność, że ten rynek dietetyków to jednak są dietetycy z odpowiednim wykształceniem. Część z tych 17 środowisk zawodowych wolałaby nawet nie podlegać regulacjom w ramach tej ustawy, ale na odrębnych zasadach. Czy projekt ostatecznie wejdzie w życie? Na razie nie jest to przesądzone, bo dopiero rusza parlamentarna ścieżka legislacyjna. A tu, jak wiemy, zdarzyć może się wszystko. Z pewnością i do tej sprawy jeszcze będziemy wracać. O 17 nowych regulowanych zawodach medycznych jeszcze nieraz powiemy. Dziś już mówiliśmy, a gdyby Państwo chcieli dorzucić być może jakiś zawód medyczny, może studenci medycyny nas słuchają, to zachęcam w tej sprawie również. 2 2 7 3. O, proszę, jaki remis na tablicy wyników. 16-16. Planety była zimnej, tak to długo trwa, że nie. ja jeżdżę takim motocyklem z bocznym koszem z 69 roku. Ja ten motocykl sam odrestaurowałem własnoręcznie i troszkę miałem do czynienia z tą starą technologią. No i w tym roku ten motocykl skończy 54 lata. I chciałbym Państwu powiedzieć tak, chciałbym widzieć te nasze samochody współczesne, którymi teraz jeździmy, za 54 lata. I jakby w przyszłości takie auto czy motocykl potrzeba było podpiąć do komputera, to dobrze, że zgrałem sobie Internet Explorer na dyskietce. No a tak na poważnie, dziś o skarbonkach naszych kochanych. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos, to bardzo prosimy 2 2 i 7 3. 21 minut po godzinie 16. Teraz o tym, że coraz więcej firm transportowych ze wschodnim kapitałem powstaje w naszym kraju i zaniepokojeni tym faktem są polscy przewoźnicy, którzy uważają, że firmy te nie przestrzegają zasad uczciwej konkurencji. Problemem zajął się m.in. Główny Inspektorat Transportowy Transportu Drogowego, który rozpoczął kontrolę firm z białoruskim i rosyjskim kapitałem. Firmy transportowe ze wschodnim kapitałem powstają w ostatnim czasie na terenie południowego Podlasia lawinowo, mówi przewoźnik z Białej Podlaskiej Marcin Potapczuk. Wielokrotnie żeśmy się spotkali z tym, iż te firmy się otwierają nie mające wymaganych dokumentów potwierdzających wiarygodność takiej firmy, a słyszy się, że te firmy to takie firmy jednoosobowe z laptopem zarejestrowane w bloku, natomiast firmy zabierają rynek zagraniczny. W większości wygląda to tak, że firma w Polsce nie jest dla nich firmą dochodową, to są przeważnie koszty. Dochód wykazywany jest właśnie na Białorusi. Przeważnie firma z kapitałem zagranicznym ma również swoją firmę na Białorusi, gdzie de facto są dużo niższe koszty utrzymania takiej firmy, dużo niższe wymagania i mogą w tym momencie stanowić dla nas i stanowią olbrzymią konkurencję, obniżając również jakość usług i bezpieczeństwo na drodze. Rozpoczęliśmy kontrolę firm transportowych, które prawdopodobnie dysponują kapitałem białoruskim bądź rosyjskim, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Wytypowano firmy, które zlokalizowane są pod tymi samymi adresami i kontrole mają m.in. wykazać albo wykluczyć prowadzenie tak zwanej wirtualnej działalności transportowej. Sprawdzanych będzie szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby przedsiębiorca mógł uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, musi spełnić szereg wymagań. I co jest ważne, musi mieć siedzibę oraz dysponować tak zwaną bazą eksploatacyjną, gdzie w bazie eksploatacyjnej muszą być miejsca postojowe dla pojazdów, miejsce na załadunek, rozładunek, serwis. Te firmy, które zidentyfikowaliśmy, mają bazy eksploatacyjne nie za duże. Natomiast liczba pojazdów, którymi one dysponują, idzie to w setki, duża ilość pojazdów i te pojazdy tak naprawdę no, nie mają gdzie fizycznie parkować. Firmy ze wschodnim kapitałem zaniżają ceny usług, mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Te firmy z rodowodem wschodnim posiadają o wiele niższe koszty i możliwości przerzucania kosztów na swoje firmy za granicą, mogą obniżać tutaj również w związku z tym frachty. Wolny rynek deregulowany jest podażą i popytem, również w naszej branży i każde pojawienie się nowych podmiotów na rynku obniża konkurencyjność, tym bardziej, że ci konkurenci ze wschodu mają teoretycznie możliwość unikania płacenia, ponoszenia pewnych kosztów po polskiej czy po europejskiej stronie, mogą być tańsi, w związku z tym wywołuje to niepokój u przewoźników. Kontrola Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego obejmuje też wiele innych obszarów działalności firm transportowych. Inspektorzy sprawdzają niezbędne w tym zakresie wykazy i oświadczenia, kompetencje zawodowe, czyli m.in. certyfikaty kompetencji zawodowych, zdolność finansową, czy firma posiada stosowne licencje, jakimi pojazdami dysponuje, jakie wykonuje przewozy, ilu zatrudnia kierowców i czy kierowcy mają badania lekarskie, psychologiczne. Jeżeli wyjdą rażące nieprawidłowości, możemy zawiesić lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika dla takiej firmy. Inspektorzy transportu drogowego kontrolują obecnie firmy ze wschodnim kapitałem w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu i Częstochowie. Jeszcze przypomnijmy, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego kontroluje te firmy w koordynacji z innymi służbami, m.in. z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną, Nadzorem Budowlanym i Krajową Administracją Skarbową. No i służby te sprawdzają m.in. legalność zatrudnienia i pobytu w Polsce, także przestrzeganie prawa podatkowego. A funkcjonowaniem firm transportowych ze wschodnim kapitałem, których powstaje w naszym kraju coraz więcej, zainteresowała się nasza reporterka Małgorzata Tymicka.

węzłem Opacz, a Ursynowem. Korkuje się też S6 i autostrada A1 niedaleko Gdańska. Chodzi o dojazd od południa, a to efekt niestety śmiertelnego wypadku między Ruselcinem a Gdańskiem. W wyniku zderzenia ciężarówki i samochodu dostawczego zginęła jedna osoba. Korki mamy też na równoległej 91, która do Gdańska prowadzi od strony Tczewa. Na S8 w Warszawie już kończą się utrudnienia między węzłami Marymąska i Wisłostrada. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe i pojazd ciężarowy, ale cały czas możliwe są korki, zwłaszcza w stronę Białegostoku. Uwaga również na 72, droga jest nieprzejezdna między Rawą Mazowiecką a Brzezinami. W okolicy Głuchowa zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Bilans wypadku to 3 ranne osoby. Sporo utrudnień, jedźmy ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg za niecałą godzinę, teraz po 16.30. Skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa trwa spotkanie w sprawie sytuacji na polskim rynku zbóż. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele resortu, w tym wicepremier Henryk Kowalczyk oraz rolnicy i przedsiębiorcy. Przyspieszenie eksportu zboża z Polski, dopłaty do sprzedanej pszenicy i kukurydzy oraz uruchomienie unijnej rezerwy kryzysowej w rolnictwie. O takich propozycjach mówił rolnikom wicepremier Henryk Kowalczyk. Pierwsza część, czyli 29,6 miliona euro, czyli około 140 milionów złotych, jest już bardzo bliska zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz uważa, że należy jak najszybciej wypracować narzędzia, które pozwolą rozwiązać nie tylko te najbardziej pilne problemy, ale też zapobiec powstawaniu kolejnych w przyszłości. Podstawowa sprawa, jak zdjąć dzisiaj nadwyżki zbóż, żebyśmy w żniwa mieli gdzie skupować zboże i po rozsądnych cenach. No i myślę, że w jakiś sposób będziemy się próbowali dogadać, jak funkcjonować w przyszłości z Ukrainą. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Senat rozpatrzył ustawę o aplikacji mObywatel. Zmiany umożliwią posługiwanie się na terenie kraju dokumentami w aplikacji, w tym dowodem osobistym, na równi z dokumentami tradycyjnymi. Wyjątkiem będzie przekraczanie granic oraz wnioskowanie o nowy dowód osobisty. TIR z podarowanymi przez papieża Franciszka lekarstwami, generatorami prądu i artykułami pierwszej potrzeby dotarł rano do Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy, poinformowała watykańska dykasteria do spraw posługi miłosierdzia. Ciężarówka wyjechała w sobotę z Rzymu sprzed Bazyliki Świętej Zofii, siedziby ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i zarazem ośrodka wspólnoty ukraińskiej w Wiecznym Mieście. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. To już za niecałe 28 minut, a teraz... Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To ma być ostateczne rozstanie z użytkowaniem wieczystym. Rząd przyjął projekt, z którego wynika, że uwłaszczyć będą mogli się przedsiębiorcy, spółdzielni i właściwie każdy użytkownik wieczysty. Warunkiem ma być jednak złożenie wniosku. Rada Ministrów głosowała dziś szeroką ławą, bo wśród proponowanych zmian jest też kolejna liberalizacja prawa budowlanego. Już teraz można budować dom bez pozwoleń na budowę do 70 metrów kwadratowych. Według proponowanych przepisów będzie to można zrobić także powyżej tego limitu. Znosimy jakiekolwiek limity, jeśli chodzi o budownictwo jednorodzinne na własne potrzeby. Wiemy, że budowa domu systemem gospodarczym to jest podstawowa forma zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych Polaków w mniejszych miejscowościach na wsiach. Jeżeli kto chce mieć większy dom, 150-200 metrów i budować systemem gospodarczym, będzie mógł to zrobić bez pozwolenia na budowę. Mówił na konferencji po posiedzeniu rządu minister rozwoju Waldemar Buda, który będzie też naszym gościem po godzinie 18.30. Już teraz zapraszam na podsumowanie dnia. W tym kwartale czeka nas techniczna recesja. Tak prognozują analitycy PKO BP. Każdy kolejny kwartał ma jednak przynosić poprawę, ale wzrost gospodarczy w tym roku będzie raczej symboliczny, mówi główny ekonomista banku Piotr Bujak. Nasza prognoza na cały rok to zaledwie 0,1% wzrostu. Dwa miesiące temu widzieliśmy taką falę rewizji prognoz w górę niektórych instytucji, ale teraz widać, że rośnie ostrożność i jest trochę rewizji w dół, więc my pozostajemy przy tym swoim ostrożnym spojrzeniu, ale cały czas uważamy, że najgorszy będzie początek roku, a kolejne kwartały, każdy kolejny, będą coraz lepsze, a kolejne dwa lata dla polskiej gospodarki mogą być bardzo udane. Według analiz PKO BP w tym roku cały czas będą rosły inwestycje, inflacja spadnie na koniec roku do 8%, spadną też, choć symbolicznie, o 25 punktów bazowych stopy procentowe, a nasza waluta pozostanie stabilna. No to sprawdźmy, jak jest z tą stabilnością. Rzeczywiście, frank jest po 4,70, euro też bez większych zmian po 4,69, dolar kosztuje 4,32, brytyjski funt jest po 5,33, a pół godziny przed zamknięciem notowań indeks WIG20 rośnie o niecały procent. Jutro, szczególnie z samego rana w centrum i na wschodzie pogodnie, ale w ciągu dnia zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz, na wschodzie i na południu deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg, no i jeszcze, czego nie grali na wiosnę. Na zachodzie i w centrum możliwe burze, a wiatr słaby i umiarkowany na Pogórzu, w czasie burz w porywach do 65, w górach do 80 km na godzinę. Pocieszające jest to, że z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze, choć polarne i morskie. Jutro przyniesie od 3 stopni na Pogórzu, 7 na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do nawet 17 stopni na Dolnym Śląsku. O, tak to się spisał pan synoptyk. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o tym, że jest szansa, że już niedługo przybędzie nam 17 nowych regulowanych zawodów medycznych, wśród nich m.in. dietetycy czy protetycy słuchu. Dwie dwójki i 7 trójek. Zastanawiam się, czy optyk jest też podjęty w tej kwestii rozmowy, z tego względu, że optyk jest wytwórcą wyrobu medycznego, więc powinien być też podciągnięty pod zawód medyczny. Powstają te zakłady optyczne jak grzyby po deszczu i ten zawód też nie jest uregulowany, a powinien być uregulowany z tego względu, że okulary są wyrobem medycznym. Ciekaw jestem, co państwo na to. Dziś na posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. 17 nowych regulowanych zawodów medycznych. Jakie jeszcze powinny być zdaniem państwa? No, w sumie rzeczywiście takie badanie wzroku można zrobić u optyka. Nie wiem, czy honorującego receptę, czy po wizycie u właśnie okulisty. No, a potem zrobić takie szkła, oprawki, okulary i już. Nie wiem, może jestem w mylnym błędzie, ale proszę mnie poprawić. Być może słuchają także optycy albo okuliści. Dwie dwójki i 7 trójek, numer telefonu do państwa dyspozycji. Jak wiemy, o tym mówiliśmy już wczoraj w audycji, komentarzy nie brakuje. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przywrócił możliwość startu Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną, co prawda pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi, a o reakcji polskiego środowiska sportowego powiemy już za chwilę. Audycja popołudniowa, 20 minut pozostało do godziny 17. Nie milkną echa wczorajszej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przypomnijmy, który zalecił sportowym federacjom dopuszczenie do startów rosyjskich i białoruskich sportowców. Nieco ponad rok temu ten sam MKOL rekomendował wykluczenie zawodników z krajów odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę. A decyzja zakłada warunki, między innymi ten o startach pod neutralną flagą, ale i tak spotkało się z krytyką, zwłaszcza w środowisku polskiego sportu. O szczegółach Robert Grzędowski. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po wczorajszym posiedzeniu zarządu zaleca, by dopuszczać rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Chodzi konkretnie o sporty indywidualne, starty pod neutralną flagą i tylko w wykonaniu sportowców, którzy nie wspierali aktywnie agresji na Ukrainie oraz nie są żołnierzami lub zawodnikami wojskowych klubów. I jeszcze jedna adnotacja prezydenta MKOL-u Tomasa Bacha. These recommendations do not concern. Rekomendacje nie dotyczą udziału sportowców i osób towarzyszących z Rosji i Białorusi w najbliższych igrzyskach. MKOL podejmie decyzję w tej sprawie w odpowiednim czasie i pragnę to podkreślić, bez względu na wyniki kwalifikacji olimpijskich. Mimo to temat igrzysk jest tu nieunikniony. Po pierwsze, olimpijski start Rosjan i Białorusinów to naturalny kolejny krok, którego można się obawiać. Po drugie, po rekomendacji MKOL-u, sportowcy z tych krajów mają otwartą drogę do startów w kwalifikacjach olimpijskich, na przykład w Azji. Oczywiście pod warunkiem, że federacje konkretnych dyscyplin zdecydują się dostosować do zalecenia władz ruchu olimpijskiego. A wiele z nich nie zdradza takiego zamiaru, jak choćby Federacja Lekkoatletyczna czy Pływacka. Wczorajsza decyzja rzecz jasna wywołała lawinę komentarzy, w polskim sporcie głównie negatywnych. Multimedalista igrzysk Robert Korzeniowski. Ja dzisiaj jestem mimo wszystko zaszokowany tym radykalizmem decyzji. Prezes Związku Koszykówki i kandydat na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. To jest bardzo zła decyzja i bardzo krzywdząca cały świat sportu. Myślę, że mało kto się jej spodziewał. W ostrych słowach na ten temat wypowiedział się też premier Mateusz Morawiecki. Doszło moim zdaniem do karygodnego, do haniebnego czynu, do haniebnej decyzji. Prezydent MKOL-u Tomasz Bach decyzję tłumaczy wiernością karcie olimpijskiej i podążaniem za zaleceniami ONZ-u, by nie dyskryminować sportowców tylko ze względu na paszport. Ale sprawa jest chyba bardziej złożona. Robert Korzeniowski. Widzę, że MKOL jest tutaj właściwie taką ofiarą czy zakładnikiem swojej polityki globalnej, no bo trzeba równie dobrze współpracować z Chinami, z Brazylią, z Indiami, które są neutralne. To mówię o wielkich krajach, gdzie są ulokowane różne biznesy, skąd też pochodzą sportowcy. Fakt. W wielu miejscach świata na rosyjską agresję patrzy się inaczej. Wiele krajów traktuje ją jako odległą, lokalną wojnę. Ale to na pewno nie zmieni polskiego podejścia. Spodziewajmy się, że władze polskiego sportu będą dalej lobbować w sprawie Ukrainy. W końcu Polski Komitet Olimpijski napisał wczoraj w oświadczeniu, że, cytuję, podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii ewentualnego udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w Igrzyskach Paryż 2024. Do czasu zaprzestania ataku na Ukrainę i zakończenia wojny zawodnicy z tych krajów nie powinni brać udziału w Igrzyskach. Ukraiński minister sportu Wadym Hutsajt powiedział dzisiaj, że jego resort wielokrotnie informował Międzynarodowy Komitet Olimpijski, że nawet 70% sportowców z Rosji i Białorusi służy w armiach lub strukturach siłowych tych państw. Ciekaw jestem państwa zdania na ten temat, bo nie milknął echa wczorajszej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zalecił sportowym federacjom dopuszczenie do startów rosyjskich i białoruskich sportowców. Do tematu wrócimy w trójkowym komentarzu dnia. Po 18.10 naszym gościem będzie szef Polskiego Związku Koszykówki i kandydat na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. Bit a lot and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go. Blow by blow and go away. audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że urzędnicy z Wrocławia sprzedają garbusa z 65 roku. Przypomnę, że pojazd ten został scholowany przez Straż Miejską jako wrak. Cena wywoławcza 4000 zł. Zastanawiamy się, ile trzeba by dołożyć, by stał się taki garbi już grubo pełnoletni, pełnym klasykiem. Kolega akurat specjalizuje się w restaurowaniu starych samochodów i złapał się za głowę. Skąd oni wzięli cenę złomu? Przecież tam nic nie ma w tym aucie, z tego cośmy usłyszeli. I żeby ten samochód odrestaurować i sprzedać jakiemuś kolekcjonerowi, a na pewno by się takowy znalazł, to tam trzeba co najmniej złożyć 60-70 tysięcy. No, to przecież dziś jak mówimy o naszych kochanych skarbonkach, to co to takiego? Przepraszam, że tam nic nie ma. Są kształty, to raz. I dwa, jak słyszałem wypowiedź, jest potencjał. Właśnie. I co dalej z takim? No już dobrze, niech będzie, jak pan powiedział, wrakiem zrobić. Do tego garbusa to już nie warto wkładać spalinowego silnika. Trzeba by było przejść na elektryczność, bo za 12 lat wchodzi ustawa. No to ja proponuję z epoki silnik pralki Frani. A z kolei baterie do tego samochodu, to by z epoki były takie 4,5 V baterie. Do czego wykorzystać tą wyżymaczkę, co była w tej pralce? No, w podróży skarpetki wyprać, wyrząć. O, i bardzo dobry pomysł. Czystość to podstawa. Już za chwilę o autach elektrycznych powiemy. Proszę zostać z nami. Za 11 minut 17. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry. Jeśli chodzi o decyzję MKOL-u, czy zalecenia, państwo komentują jedno i drugie, i Falstart, i Faul. Daria ze Śląska z listy przebojów trójki, ostatnio na miejscu ósmym, spadek, jedno oczko w dół. Za 7 minut 17, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Do 2035 roku na terenie Unii Europejskiej nie będzie można rejestrować nowych samochodów spalinowych. Polska sprzeciwiała się temu rozwiązaniu, a premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd opowiada się za wolnością każdego kraju i do decydowania o tym, kiedy odbędzie się przejście z aut spalinowych na elektryczne. Więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Wolność w tej kwestii to sprawa kluczowa, mówił premier. Mamy ideologię klimatyczną, która prowadzi do czegoś, co z gruntu odrzucamy. Zakaz produkcji samochodów spalinowych. Niech społeczeństwa same w sposób łagodny, stopniowy decydują o tym, kto chce, kiedy, gdzie, czym jeździć. My jesteśmy za wolnością. Zdecydowanie opowiadamy się za wolnością. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa negatywnie oceniła przepisy. Skrytykowała też sposób ich przyjmowania. Akceptacja ich była możliwa, bo Niemcy poparły przepisy wcześniej, ustalając dwustronnie z Komisją Europejską, że nowe auta z silnikami spalinowymi będą mogły być sprzedawane, jeśli będą zasilane paliwami syntetycznymi. Minister klimatu i środowiska nazwała proces przyjmowania przepisów nieprzejrzystym i rozczarowującym. Z jednej strony brak zakazu i równorzędność e-paliw, z drugiej strony ta wyjątkowa sytuacja. Oczywiście nie mówimy, że w Polsce nie jesteśmy w stanie wypracować tych e-paliw, bo to jest jeszcze długa droga, tylko bardziej chodzi o podejście, analitykę, wiarygodność danych, na których się opiera komisja i tak ważnych decyzji dla społeczeństwa. Taki zakaz jest szkodliwy dla gospodarek, dla naszych społeczeństw i dla całego transportu europejskiego i niewiarygodny co do podstawy i prawnej, i co do podstawy analitycznej. W regulacjach przewidziano rewizję i analizę, ale dopiero za 3 lata. Wtedy ma być przeprowadzona ocena, która ma dać odpowiedź na pytanie, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut emisyjnych po roku 2035 jest możliwe. Przepisy dotyczą tylko nowych aut. Te wyprodukowane przed 2035 rokiem nadal będą dostępne na rynku, a tym samym także benzyna i diesel na stacjach paliwowych. Z pewnością jednak nic nie powstrzyma stopniowego i rozsądnego rozwoju samochodów elektrycznych. Włoskie biuro stylistyczne Pininfarina zaprojektuje polskie samochody marki Izera. Electromobility Poland, które odpowiada za Izerę, ogłosiło współpracę z włoskim biurem. Mariusz Bekas, jeden ze współodpowiedzialnych za design Izery, podkreślił, że włoski partner jest godny zaufania. Nasza współpraca z Pininfariną zdecydowanie opiera się na ich kompetencjach technicznych, ale też ich kompetencjach stylistycznych. To jest jednak zespół, który już ma jako swoje doświadczenie wiele samochodów doprowadzonych na rynek. I wszyscy wiemy, że projektowanie samochodów to nie jest wykonane przez jedną osobę, lecz zespół. Przedstawiciele Izery zaznaczają, że to kolejny ważny krok na drodze do seryjnej produkcji pierwszego polskiego elektryka. Do 2035 roku jeszcze trochę czasu zostało. Pewnie do tej sprawy nieraz będziemy wracać, tym bardziej, że Polska jest przeciwna takim unijnym rozwiązaniom. A my dziś nie o elektrycznych, a o tych naszych skarbonkach, jeszcze spalinowych, ukochanych klasykach. Ile dołożyć, żeby było na czym oko zawiesić. W tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek, a za chwilę serwis o 17:00. The rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by